Сёння мы працягваем знаёміцца з канцэпцыяй хрысціянскай пабожнасці. Пабожным чалавекам ёсць той, хто жадае і шукае асабістай чысціні перад Богам і прымае ўсе неабходныя крокі, каб развівацца і ўмацоўвацца ў персанальнай святасці і праведнасці. Яшчэ ў старазапаветныя часы Бог загадаў ізраільскаму народу заставацца святым і чыстым перад ім і пазбаўляцца ўсяго таго, што ў маральным сэнсе і паводзінах забруджвае яго. Напрыклад, у кнізе Левітаў мы чытаем словы Гасподні ізраільцянам гэтакія: «Усякая жывёла, якая поўзае па зямлі, паганая вам. Не трэба есці яе. Я Господ, Бог ваш. Асвячайцеся і будзьце святыя, бо я святы. І не апаганьвайце душу вашых якой-небудзь жывёлай, што поўзае па зямлі, бо я Господ, які вывеў вас з зямлі егіпецкай, каб быць вашым Богам. Дык вось, будзьце святыя, бо я святы». Вернік, які жадае ўмацоўвацца ў пабожнасці, прымае пад увагу ўсё, што ў Слове Божым гаворыцца, і з поўным спадзяваннем на Духа Святога стараецца выконваць Гасподнія запаведзі. Разам з такім жаданнем і старанням дбайны вернік таксама асэнсоўвае і цэніць Гасподнюю велізарную любоў да яго і ўсіх людзей. Усякі вернік, які паглыбляецца ў пабожнасць, таксама жадае і шукае Бога. Якім чынам? Рэгулярным чытаннем Божага слова Біблії і малітвай. Ён стараецца хоць раз у дзень мець тую асабістую сустрэчу з Господам Богам. Затым вернік, які расце ў пазнанні Бога і пабожнасці, стараецца ва ўсіх сваіх дзеях і намерах выконваць Гасподнюю волю згодна з тым, як Бог праз сваё слова адкрывае яму, што трэба рабіць і як. Карацей, такі веручы стараецца ва ўсім слухацца Бога і паглыбляцца ў пабожнасць. Сёння я хацеў бы засяродзіцца на тым факце, што сур'ёзны вернік любіць Бога і на падставе таго стараецца заўсёды выконваць ягоную волю. Ён любіць Бога па розных прычынах, і першае заключаецца ў тым, што гэтак загадана на старонках Біблії. Загад пра тое, што трэба любіць Бога, мы сустракаем у Старым і ў Новым запаветах. Ісус Христос не раз паўтараў гэты загад. Як прыкладам мы чытаем у 12 раздзеле «Дабравесця паводле Матфея» словы ягоныя гэтакія: «Палюбі Господа Бога твайго ўсім сэрцам твоім, і ўсёю душою твоёю, і ўсім разуменнем твоім, і ўсёю моцаю твоёю». Вось першая запаведь. Другая падобная да яе: «Палюбі блізкага твайго, як самога сябе». Іншыя запаведзі, большыя за гэтыя, няма. Нам трэба памятаць, што мы былі створаныя Богам. І як сказана ў адным месцы Святога Пісання, мы падобныя да таго камяка гліны, які ганчар трымае ў сваіх руках, ставіць на круг і чаго вырабляе свой асаблівы гаршчок. У кнізе прарока Єремії мы знаходзім цікавыя словы, выказаныя прароку ў дачыненні да старазапаветнага ізраільскага народа. Чытаем наступнае: «Устань, і сыдзі ў дом ганчара, і там я абвяшчу табе маё слова». І сышоў я ў дом ганчара, і вось ён рабіў сваю працу на крузе. І посуд, які ганчар рабіў з гліны, разваліўся ў руцэ ягонай. Ён зноў зрабіў яго, другі посуд, які ганчар надумаўся зрабіць. І было слова Гасподня мне: «Ці не магу я ўчыніць з вамі доме Ізраілю, як гэты ганчар, кажа Господ? Вось, што гліна ў руках у ганчара, тое самае вы ў маёй руцэ, дома Ізраіляў». І тое самае можна сказаць пра кожнага верніка, які шукае Бога і жадае развівацца ў праведнасці і святасці перад Богам і людзьмі. Бог трымае цябе і мяне ў сваіх руках і выхоўвае нас. Ён дазваляе ў нашым жыцці ўсе тыя моманты, якія спрыяюць таму, каб мы станавіліся ўсё больш і больш падобнымі да Ісуса Хрыста, як у характары, так і ў паводзінах. Усё залежыць ад таго, ці мы ў гэтым працэсе здаёмся яму. І ўсё гэта прыводзіць нас да той думкі, што Бог робіць усё магчымае, каб утрымліваць нас ад грашэння. Хоць Бог любіць кожнага чалавека, ён ненавідзіць грэх і хоча, каб мы не ставаліся тым спакусам, што так часта прыходзяць і прывабліваюць нас да сябе. Сілу на змаганне з грахамі і перамогу над імі ён дае таму верніку, які звяртаецца да яго з просьбай ягонай дапамогі. Апостол Павел меў гэта на ўвазе, калі пісаў вернікам у Галяты. Ён пералічвае некаторыя вядомыя чалавечыя грахі, як пералюбства, блуд, нечыстата, непатрэбства, ідаласлужэння, чарадзейства, варожасць, свары, зайздрасць, гнеў, звады, раздоры, ерсі, ненавісць, забойствы, п'янства, закалоты і іншае такое. І тут жа апостол дабавляе: «Папярэджваю вас, як і раней папярэджваў, што тыя, хто робіць так, царства Божага не ўспадкуюць». Часам людзі, якія чыняць такія грахі, атрымліваюць сваю адпаведную расплату, будучы тут на зямлі, калі іншыя ніякіх негатыўных рэзультатаў не адчуваюць. Але Бог кажа, што прыйдзе той дзень, калі ўсе мы станем перад ягоным судом, і нам трэба будзе растлумачыць, чаму мы працягвалі грашыць, калі ведалі, што ягонае слова ўсё гэта забараняе. Гэта праўда, што Бог ёсць любоў, але ён таксама ёсць вагонь, які паядае, бо ён ненавідзіць любы чалавечы грэх. Кожны грэх, учынены чалавекам, насамрэч крыўдзіць Бога. Пророк Ісая запісаў Гасподнія словы на гэты конт такія: «Вось в руках Господа не пакарацела, каб ратаваць, і вуха яго не ацяжэла, каб чуць, а беззаконні вашы зрабілі падзел паміж вамі і Богам вашым, і грахі вашыя адварочваюць аблічча яго ад вас, каб не чуць, бо рукі вашыя апаганеныя крывёю, і пальцы вашыя беззаконнем. Вусны вашыя кажуць ману, язык ваш вымаляе няпраўду». Многі з нас, пачуўшы такое абвінавачванне, скажуць: «Не-не-не-не, я такога не раблю. Тут пішацца пра іншых людзей». Але ці мы ўсе такія чыстыя? Выкажы толькі адну хлусню камусьці, нават так званую белую, і ўжо перад Богам гэта ёсць грэх. Слово Божае кажа кожнаму з нас: «Не хлусі», а мы гэтай запаведзі стопрацэнтна не трымаемся. А што яшчэ казаць пра такі, як мы лічым, страшэнныя грахі, як забойства, пералюбства і таму падобныя? Справу тым, ці нашыя грахі малыя або маленькія, для Бога яны ўсе нячыстасць, забруджванне нашых сэрцаў. У кнізе Выслоўяў Саламонавых сказана, што можна паручыцца, што грэшнік не застанецца без пакарання, а насенне праведных уратуецца. Бог заўважае ўсе нашы думкі, выказванні і дзеі, і калі мы ведаем, што зграшылі і не апросім даравання ў яго, дык усё гэта падлягае Гасподняму асуджэнню і пакаранню. Але з усяго, што мы бачым у ягоным слове, мы можам смела сказаць, што пакарання ён нам не жадае. Наадварот, ён хоча, каб мы спавядаліся ў сваіх грахах і знаходзілі ў Хрысце поўнае дараванне. У Біблії сцвярджаецца, што Господ доўгацярплівы і шмат літасцівы, даруе беззаконні і злачынствы, і што не марудзіць Господ з выкананнем абяцання, як некаторыя лічаць гэта марудлівасцю, а доўга церпіць нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння. Вернік, які расце ў пабожнасці, знаёмся з Богам праз чытанне ягона слова, Біблія, і спакваля Дух Святы адкрывае яму Гасподнюю сапраўдную святасць, праведнасць і чысціню. Тут жа верніку становіцца ўсё яснейшай, уся глыбіня Гасподняй святасці і любові да яго. Гэта праўда, што Бог любіць усіх людзей аднолькава, але прыходзіць той момант, калі руплівы вернік з тым глыбейшым разуменнем усведамляе, што нягледзячы на ягоныя грахі, Бог на самай справе любіць яго асабіста сваёю велізарнаю любоўю. Так, Бог любіць мяне асабіста. Христос памёр за мяне асабіста. Як цудоўна, ён кажа сабе. Ва ўсім гэтым верніку тым болей адкрываецца высокі ўзровень сваёй грэшнасці перад Гасподняй святасцю і праведнасцю. І чым больш мы ўсведамляем Божую любоў да нас асабіста, з тым глыбейшым пачуццём мы дзякуем яму за ягоную любоў і пакорна пакланяемся яму. Каб гэтая праўда заставалася ў нашым сэрцы і не хісталася, вернік мусіць прызнаваць, што Божая любоў, заснаваная і выцікае з ягонай незаслужнай намі мілаты, якая дзейнічае незалежна ад нашых учынкаў і паводзін. Мы, як людзі, час ад часу духоўна падаем, грашым, не выконваючы Божых жаданняў так, як патрабуецца ад нас. Божая мілата ўсё роўна працягвае дзейнічаць і заклікае нас да каяння і назад да Господа з просьбай ягонай дапамогі. У канчатковым выніку нашае прызнанне, што мілата Божая працягвае дзейнічаць і заклікае нас назад да яго, падахвочвае нас любіць Бога і служыць яму ад усяго сэрца. Апостол Павел так і піша: «Любоў Христовая абдымае нас, а мы разважаем так, калі адзін памёр за ўсіх, дык усе памерлі, а Христос за ўсіх памёр, каб тыя, што жывуць, ужо не дзеля сябе жылі, а дзеля памерлага за іх і ўваскрэслага». Паважаны слухач, ці ты знаеш Бога і Христа? Ці ты навярнуўся да Христа з каяннем і верваннем у ягоную ахвярную смерць? Вось гэта першы крок, але пасля гэта нам трэба ўзрастаць у нашай лучнасці з Господам. Трэба чытаць ягонае слова і маліцца яму штодня. Такім чынам мы расцём духоўна і спазнаём блізкасць Христа. І чым бліжэй да яго, з тым большым пачуццём пакланяемся яму, служым яму і выконваем ягоныя жаданні і мэты для нас. Мая малітва ў тым, каб мы, вернікі Божыя, гэта ўсё больш і больш разумелі, ды ад чыстага сэрца і з усёй мацнейшым жаданнем выконвалі ягоную волю там, дзе мы знаходзімся і з кім жывём. Хай ва ўсім гэтым дапаможа нам Дух Святы. Амінь.